Book 2 45 45 45 في السينما In de bioscoop In de bioscoop نريد الذهاب إلى السينما We willen naar de bioscoop We willen naar de bioscoop. اليوم يعرض فيلم جيد. Vandaag draait er een goede film. Vandaag draait er een goede film. الفيلم جديد تماما. De film is helemaal nieuw. De film is helemaal nieuw. أين شباك التذاكر؟ Waar is de kassa? Waar is de kassa? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Zijn er nog plaatsen vrij? Zijn er nog plaatsen vrij? بكم تذاكر الدخول؟ Hoeveel kosten de kaartjes? Hoeveel kosten de kaartjes? متى يبدأ العرض؟ Wanneer begint de voorstelling? Wanneer begint de voorstelling? كم يدوم الفيلم? Hoe lang duurt de film? Hoe lang duurt de film? هل يمكن حجز تذاكر? Kan men ook kaartjes reserveren? Kan men ook kaartjes reserveren? أريد أن أجلس في الخلف. Ik wil graag achterin zitten. Ik wil graag achterin zitten. أريد أن أجلس في الأمام. Ik wil graag vooraan zitten. Ik wil graag vooraan zitten. أريد أن أجلس في الوسط. Ik wil graag in het midden zitten. Ik wil graag in het midden zitten. كان الفيلم مثيراً. De film was spannend. De film was spannend. لم يكن الفيلم مملاً. De film was niet saai. De film was niet saai. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Maar het boek was beter dan de film. Maar het boek was beter dan de film. كيف كانت الموسيقى؟ Hoe was de muziek? Hoe was de muziek? كيف كان الممثلون؟ Hoe waren de acteurs? Hoe waren de acteurs? هل كانت هناك ترجمة؟ حوارية بالإنجليزية. Waren er Engelse ondertitels? Waren er Engelse ondertitels? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.